Hey, Charlie. Geen tijd voor een interview, Hans. Helaas. Helaas. Even een klein beetje commentaar dan. Het is druk. Het is druk. En de gemeente, weet niet hoe laat de markt stopt. Nou, er is duidelijk van alles aan de hand hier. Ik sta hier tussen een enorme hoeveelheid... van die elektrische voertuigjes van mensen die niet meer kunnen lopen. Dat is ook kunnen lopen. En nou, het is echt zo'n enorme drukte. Hallo, we zijn live bij Hey. Even niet, ik ben een beter man. Wat een gekke huis, joh. Ja, dat zeker, ja. Ongelooflijk. Ik sta per ongeluk nu in de weg voor beter uitzicht. En ik ga proberen niet te veel in de weg te staan. Want ja, er wordt keihard gewerkt hier om alle aardappels en groenten en fruit bij de mensen te krijgen. Ik sta nu op een kleine verhoging. Voordeel. Ik ga een doosje hier neerzetten. Als je een voordeel hebt, het ook zijn nadeel. Dat de mensen heel ver weg zijn nu. Maar het is echt een enorme drukte. Het is ongelooflijk. Het is echt... Nou, er zijn limoenen nu. Er worden nu dozen met limoenen op de... Dat waar ik nu sta, dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk. We moeten snel handelen, ik ga even helpen nu.